Brief, dem letzten Kapitel ein paar Verse lesen. Przeczytajmy list do Hebrajczyków z ostatniego rozdziału, parę wierszy. Wir lesen Hebräer 13, ab Vers 8 bis zum Schluss. Czytamy Hebrajczyków, list do Hebrajczyków, 13 rozdział, od wiersza 8 do końca. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Nie dajcie się zwodzić przeróżnymi obcym nauką. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami. Tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi. Albowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem. Dlatego Jezus, aby uświęcić duch własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pochambienie Jego. Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej. Takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę. Módlcie się za nas, jesteśmy bowiem przekonani, że mamy czyste sumienie, gdyż chcemy we wszystkim dobrze postępować. A proszę tym usilnie, abyście to uczynili, żeby mi było dane co rychlej wrócić do was, a Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego przywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa. Niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę Jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach Jego. Przez Jezusa Chrystusa, któremu będzie chwała na wieki wieków. Amen. A proszę was, bracia, przyjmijcie to słowo napomnienia, bo krótko do was napisał. Wiedzcie, że brat nasz, Tymoteusz, został zwolniony i jeżeli wkrótce przyjdzie, zobaczę was razem z nim. Pozdrówcie wszystkich przewodników waszych i wszystkich świętych. Pozdrawiają was ci, którzy są z Italii. Łaska niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Wir haben am Freitagabend vor der Gebetsstunde einige Verse aus diesem Kapitel gelesen. W piątek wieczorem czytaliśmy niektóre wiersze z tego rozdziału. Wir haben jetzt ein Lied gesungen von der Wüste. Teraz śpiewaliśmy pieśń, która mówiła o pustyni. Wo wir ganz besonders auf den Herrn Jesus Christus aufmerksam gemacht worden sind. Gdzie bardzo szczególnie zostaliśmy skierowani na osobę Pana Jezusa. Das haben wir auch im Gebet noch einmal zum Ausdruck gebracht. To jeszcze raz zostało wyrażone w modlitwie. Und das ist der Schlüssel immer zu einem glücklichen Leben. I to jest ten klucz do szczęśliwego życia. Welche Schwierigkeiten hatten die Hebräer? Jakie problemy mieli Hebrajczycy? Lesen wir aus Kapitel 8. Przeczytamy z rozdziału 8 tego samego listu. Vers 5. 8 rozdział, wiersz 5. Służą oni świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej. Jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał wykonać przybytek. Patrz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. Die Hebräer waren ja Nachkommen Israels. Ci Hebrajczycy to byli potomkowie Izraelitów. Sie lebten noch im Land Israel. Oni żyli wprawdzie jeszcze w Izraelu. Und stehen im Gegensatz dazu zu denen, die an die Petrus schreibt. Ale stoją w przeciwieństwie do tego, do tych ludzi, do których pisze Piotr. Petrus schrieb ja an die Zerstreuten. Piotr pisał o tych rozproszonych po całej ziemi. Und der Schreiber des Hebräerbriefes schreibt an diejenigen, die im Land waren. A w Hebrajczyków mamy wzmiankę o tych, którzy byli jeszcze w kraju. Nach Hebräer 10, Vers 19 sahen sie täglich noch den Priester hineingehen in das Heiligtum. Według rozdziału 10, 19 wiersza widzieli ciągle jeszcze tego arcykapłana, który wchodził dziennie do tej świątyni. Aber wir als Glaubende haben jetzt mit einem himmlischen Priester zu tun. Ale my jako wierzący mamy teraz z niebiańskim kapłanem do czynienia. Das irdische Priestertum war nach einem Muster aufgebaut. To ziemskie kapłaństwo było zbudowane według pewnego wzoru. Aber es war gewissermaßen ein Schatten. Ale to był, w pewnym sensie tylko cień tego. Die Wirklichkeit, die war im Himmel. Ta rzeczywistość była w niebie. In das irdische Heiligtum durften nur die Priester hineingehen. W to ziemskie królestwo mogli tylko ziemscy kapłani wchodzić. Aber im Christentum darf jeder ins Heiligtum gehen. A przybytek święty wchodzić, a w chrześcijaństwie może każdy, kto jest chrześcijaninem, w ten przybytek święty przybywać. Das mussten die Hebräer festhalten. Tego musieli się uchwycić Hebrajczycy. Denn sie wurden ja verfolgt. Wir lesen mal Kapitel 10. Oni byli prześladowani. I przeczytamy teraz rozdział 10 do tego. Vers 34. Z 24 wiersza. 36 wiersza. Zgasili. Będzie z 11. 10 rozdział 34. Cierpiliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że wam, że sami posiadacie majątność lepszą i trwałą. Den Weg mit dem Herrn Jesus zu gehen, iść drogę z Panem Jezusem, ist ein gesegneter Weg. To jest błogosławiona rzecz. Wir haben auch heute Morgen uns daran erinnert, wenn wir als Versammlung zusammenkommen, dann stellt sich in die Mitte und zeigt sich uns. Dzisiaj rano mogliśmy zwrócić na to uwagę, czy przypominać sobie to, że On tutaj przychodzi w tym miejscu zgromadzenia i stawia się pośrodku nas. Aber wenn Verfolgung kommt, ale kiedy przychodzą prześladowania, dann stellt sich die Frage, sind wir noch bereit, zu dem Jezusu gehen. Wtedy pojawia się pytanie, czy my jesteśmy gotowi iść do Pana Jezusa. Und diese Gläubigen aus den Juden waren bereit, noch bei dem Herrn Jesus sich immer wieder aufzuhalten. I ci wierzący z Żydowska, oni byli do tego gotowi. Sie haben den Raub ihrer Güter mit Freuden auf sich genommen. Oni, tutaj jest napisane, że wzięli tę kradzież, ich mienia, grabieżkę. Ten rabunek, który został na nich dokonany, z radością przyjęli to. Stellt euch mal vor, uns würde alles weggenommen werden. Wyobraźcie sobie, że nam wszystko by było zabrane. Bei den Kindern, die müssen alle Spielsachen abgeben. Dzieci musiałyby oddać wszystkie zabawki. Wir würden vielleicht als Erwachsene unsere Wohnung selbst verlieren. Jako dorośli być może byśmy stracili własne mieszkanie. Unser Auto verlieren. Nasze auto. Also wszystko, co mamy do dyspozycji. Und die Hebräer haben das geschehen lassen. I Hebrajczycy, oni dali się ograbić. Die haben das sogar mit Freuden erduldet. Oni to nawet z radością znieśli. Wie groß muss ihre Freude an dem Herrn Jesus Christus gewesen sein, dass sie das alles mit Freuden auf sich genommen haben. Więc jak wielka musiała być radość ich w Panu Jezusie, czy z osoby Pana Jezusa, że oni to z radością przyjęli. Lesen wir einen Vers aus Kapitel 12, czytamy Vers jeszcze, 4. Czytamy jeszcze werset z rozdziału 12, 4 wiersza. Wy nie opieraliście się jeszcze do krwi w walce przeciwko Żydowi. Das zeigt uns, dass sie persönlich noch nicht als Märtyrer ihr Leben lassen mussten. To pokazuje nam, że oni osobiście jeszcze nie musieli jako męczennicy oddawać swoje życie za wiarę. Aber die Entwicklung ging dahin. Ale ten rozwój tych prześladowań, on szedł w tym kierunku. Und es würde ein furchtbares, zeitliches Gericht über Israel kommen. I jeszcze będzie przyjdzie czas strasznego sądu nad Izraelem. Das war ja dann im Jahre 70, als Titus dort mit seinen Heeresmachten einzog. I rzeczywiście tak się stało, kiedy Titus w 70 roku ze swoim wojskiem najechał Izrael. Deshalb ist es immer wieder wichtig, dass sie durch diese Worte Gottes auch gekräftigt werden auf dem Glaubensweg. Dlatego jest to tak szczególnie ważne, żeby oni właśnie byli przez te Słowo Boże posilani i w ciężkiej drodze. Hebräer 1 bis 7 zeigt uns die Herrlichkeit seiner Person. Hebrajczyków 1, 1 rozdział 7 werset pokazuje nam wspaniałość osoby Bożej. Dann Kapitel 8 bis 10, Vers 19 zeigt uns. Do 7 rozdziału. Od 1 do 7 rozdziału. Kapitel 1 bis 7, ja. 1 bis 7, ja. Kapitel od 1 do 7 rozdziału. I od 8 do 9 rozdziału. 10, 8 bis 10, Vers 19 zeigt uns den Dienst des Herrn Jesus. Aha. Od 8 do 10 rozdziału, 19 wiersza pokazuje nam służbę Pana Jezusa. Und dann wird anschließend uns der Weg gezeigt, den wir gehen dürfen. I ostatecznie jest nam pokazywany ten, ta droga, którą my powinniśmy iść, którą możemy iść. Also die Person des Herrn Jesus wird immer wieder vorgestellt. No więc ta osoba Pana Jezusa, ona jest każdorazowo przed, w pierwszym planie postawiona. Und sein wunderbarer Dienst. Jego wspaniała służba. Alles fand seine Erfüllung. Wszystko znalazło swoje wypełnienie. Und es hatte jetzt keinen Sinn zurückzugehen zum Judentum. I to nie miało żadnego sensu, żeby wracać z powrotem do Żydostwa. Sondern treu mit dem Herrn Jesus den Weg zu gehen. Ale wiernie i z Panem Jezusem tą drogą. Jetzt zeigt er in Vers 8, dass der Jesus derselbe ist. I pokazuje teraz w wierszu 8 tego 13 rozdziału, że Pan Jezus jest ten sam. Wir haben gesehen in dem Lied zum Ausdruck gebracht, dass die Fußspur des Herrn Jesus vorhanden ist. Widzieliśmy w tej pieśni, którą śpiewaliśmy, że ten ślad Pana Jezusa, on istnieje. Und der Hebräerbrief zeigt uns auch Kapitel. I list do Hebrajczyków pokazuje nam również w rozdziale 10, Vers 2 zeigt uns, dass er sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. 12, 2. 12, 2. Drugi wiersz pokazuje, że usiadł na prawicy tronu Bożego. Zeigt uns, dass wir immer wieder hinschauen sollen auf den Herrn Jesus. Pokazuje nam w tym samym wierszu, że my zawsze powinniśmy patrzeć na Pana Jezusa. Die Blickrichtung des Glaubens ist auf eine Person fixiert. Spojrzenie wiary, czy kierunek spojrzenia wiary, on jest zawsze skierowany na osobę Pana. Und diese Person hat zwar ihre Position verändert. I wprawdzie ta osoba, ona zmieniła teraz swoją pozycję. Er war ja vorher hier auf dieser Erde ohne Pracht und ohne Herrlichkeit. I tutaj na tej ziemi był Pan Jezus pozbawiony wszelkiej czci i wspaniałości. Aber jetzt ist er in der Herrlichkeit mit Pracht und Herrlichkeit. Ale teraz jest jakby w niebiesiach ukoronowany wspaniałością i sławą. Das heißt, der Ort, wo er ist, hat sich verändert. To znaczy, że miejsce, w którym on przebywał, się zmieniło. Und seine Ausstrahlung hat sich auch verändert. Jego osobiste, jego Er hatte damals keine Pracht und Herrlichkeit und hat jetzt Pracht und Herrlichkeit. Jego wydźwięk, czy jego, no tak, się też zmienił. Er hatte damals keine Pracht. Keine Herrlichkeit. Und jetzt hat er Pracht und Herrlichkeit. Also seine Ausstrahlung hat sich auch verändert. Czyli jego osobisty wydźwięk też się zmienił, ponieważ on na ziemi nie miał tych sławy, nie był pozbawiony tego, a w niebie został ukoronowany czcią i chwałą. Und doch sagt die Schrift hier, er ist derselbe. I mimo wszystko mówi Słowo Boże, że on jest cały czas ten sam. In seinem Wesen hat er sich gar nicht verändert. On się w swojej istocie w ogóle nie zmienił. Wie er die Kinder in den Arm genommen hat. Tak jak on brał te dzieci na rękę. Wie er die Witwe getröstet hat. Kiedy pocieszał te wdowy. Genauso ist er in seinem Wesen heute. Dokładnie jest on w swojej osobie, w swojej istocie dzisiaj taki. Voll innige Mitgefühl zum Barmherzig. Jest pełen wewnętrznego uczucia i miłosierdzia. Man sagt schon mal. Man to też się mówi czasami. Gib einem Menschen Macht. Dajcie człowiekowi władzę. Und du wirst ihn nicht wiedererkennen. I go nie poznasz. So ist er nicht bei meinem Jesus. Tak się nie stało przy Panu Jezusie. Sein Wesen verändert sich. Jego istota, ona się nie zmieniła. ona się nie zmienia. Wenn ein Mensch hier auf einmal große Macht kriegt, kiedy człowiek dostaje na tej ziemi jakąś wielką władzę, dann will er manchmal mit seinen früheren Nachbarn, Arbeitskollegen nichts mehr zu tun. To jest często tak, że nie chce mieć nic ze swoimi wcześniejszymi kolegami i pracownikami do czynienia. Aber so ist nicht bei dem Herrn Jesus. Ale tak się nie stało w przypadku Pana Jezusa. Er ist derselbe gestern. On jest ten sam wczoraj. Als er niedrigkeit über diese Erde ging. Kiedy on w uniżeniu stąpał po tej ziemi. Als er das Werk vollbrachte. Kiedy on wykonał to dzieło. Er ist heute derselbe. Dzisiaj jest ten sam. Wo wir ihn im Glauben genießen dürfen. Kiedy my możemy jego delektować się nim w wierze. Und er wird in alle Ewigkeit derselbe sein. I będzie tym samym w wieczności. Wenn wir bei ihm sind, in Ehrlichkeit, będziemy już u niego w wspaniałości. Dann werden wir uns genauso erfreuen dürfen, ja in einer weit höheren Weise, als das heute überhaupt möglich ist. Wtedy będziemy mogli się dużo większy, dużo bardziej w wyższy sposób cieszyć tym, niż my to dzisiaj możemy robić. Po ungefähr einem Jahr waren wir hier. Przed mniej więcej rokiem byliśmy tutaj razem z Nomadami. Und in dem einen Jahr haben wir uns alle verändert. I w tym roku wszyscy się zmieniliśmy, przez ten rok. Aber der Jesus hat sich nicht verändert. Ale Pan Jezus, on się nie zmienił. Da gibt es kein Schatten der Veränderung. Nawet nie ma cienia zmian. Deshalb ist es gut, wenn wir immer wieder die Evangelien lesen. Dlatego to jest dobrze, kiedy ciągle na nowo czytamy Ewangelię. Dass wir die Briefe lesen. Kiedy czytamy listy. Damit wir auf der einen Seite ihn sehen, wie er in Niedrigkeit über diese Erde ging. Żebyśmy z jednej strony widzieli, jak on w uniżeniu chodzi po tej ziemi. Dass wir auf der anderen Seite sehen, wie er in der Herrlichkeit ist. Żebyśmy też widzieli po drugiej stronie, kiedy on się znajduje, jego znajdującego się w wspaniałości niebieskiej. Wie viel Zeit wenden wir manchmal auch für das Irdische? Jak często, jak wiele czasu poświęcamy tym ziemskim sprawom? Für das Vergängliche. Das, temu, co jest przemijające. Przemijające. Und wie wenig auch für das Unvergängliche, für den Herrn Jesus selbst. Jak niewiele dla tego, co jest trwałe, co jest nieprzemijające dla Pana Jezusa samego. In Vers 7 hatte er von den Führern gesprochen. W 7 wierszu mówił wodzach. Das waren Männer gewesen, die im Volke Gottes eine Stütze waren. To byli mężowie, którzy mieli w ludzie Bożym taką ważną funkcję. Doch der Herr hat sie abgerufen, sie waren jetzt in der Herrlichkeit. Bóg ich powołał i oni znajdowali się teraz już w wieczności. Die Hebräer werden aufgefordert, dem Glauben dieser Führer nachzuahmen. Hebrajczycy, oni są teraz wzywani do tego, żeby tą wiarę podpór ludu naśladować. Glaubende hat er ja in Kapitel 11 vorgestellt. Tych bohaterów wiary pokazał Paweł w rozdziale 11. Glaubende sehen das Unsichtbare. Ci wierzący, w sensie bohaterowie wiary, oni widzą to niewidoczne. Glaubende sehen das Zukünftige. Wierzący widzą to, to przyszłość, to co jest przyszłościowe. Und sie stützen sich nicht auf Fantasien, sondern auf offenbarte Wahrheit Gottes. I oni nie opierają się na fantazjach i wymysłach, tylko na tym, co zostało objawione w Słowie Bożym. Die Hebräer werden nicht aufgefordert, diesen Personen nachzuahmen. Hebrajczycy nie byli wzywani do tego, żeby jakąś osobę, za jakąś osobą podążać. Sondern dem Glauben. Ale to była wiara ich. Glauben kann man nicht sehen. Wiary nie można zobaczyć. Aber die Auswirkungen des Glaubens kann ich sehen. Ale można widzieć te wyniki wiary. Wenn einer hier hinkommt und sagt, ich komme hier hin, weil die Person des Herrn Jesus hier ist. Jeśli ktoś tu przychodzi i mówi, ja przychodzę tutaj, dlatego że tu się znajduje osoba Pana Jezusa. Dann ist das eine Glaubensüberzeugung, die in seinem Verhalten zum Ausdruck kommt. To jest pewna pewność, pewna wiara, która tutaj, na tym miejscu, przez jego zachowanie, znajduje swoje uzewnętrznienie. Und so werden wir ermuntert durch den Glauben der anderen. I przez to jesteśmy pocieszani wiarą innych. Unser eigener Glaube wird angefeuert. Nasza osobista wiara, ona jest zapalana. Und das legt uns als eine Verantwortung auf unser Herz. I als eine Verantwortung auf unser Herz. Ach so, okay. I to leży w naszych jako odpowiedzialność w naszych sercach. Bin ich durch mein Verhalten eine Stärkung auf dem Glaubensweg für meine Geschwister? Przez moje zachowanie, żebym służył do posilenia, wsparcia moich współwierzących. Wenn der Jesus, wie Vers 8 vorgestellt, so vor meinem Herzen steht, wird das automatisch der Fall sein. Kiedy Pan Jezus stoi przed naszymi sercami, w naszych sercach w taki sposób, jak to jest napisane w wierszu 8, to będzie to się działo automatycznie. In Vers 9 kommt er jetzt auf mancherlei fremde Leser zu sprechen. W 9 wierszu jest znowu mowa o różnych obcych naukach. Die biblische Lehre wird immer in der Einzahl genannt. Nauka biblijna, ona jest zawsze nazywana w liczbie pojedynczej. Aber neben der biblischen Lehre gibt es Lehren. Ale oprócz tej biblijnej nauki są jeszcze różne inne nauki. Satan ist ja sehr intelligent. Satan jest bardzo inteligentną istotą. Und versucht alle möglichen Lehrgebäude neben die Lehre des Wortes Gottes zu stellen. Próbuje wokół tego domu nauki Bożej stawiać jak najwięcej różnych innych domów. Bei der einen Lehre wird mehr der Verstand angesprochen. W jednej nauce kieruje się do ludzkiego rozumu. Bei der anderen Lehre mehr das Gefühl. W innej znowu nauce kierujesz swoje sidła do emocji. Für jede Veranlagung hat er eine passende Lehre. Dla każdej predyspozycji ludzkiej ma on pasującą naukę. Aber es deckt sich nicht mit Gottes Wort. Ale to się w ogóle nie pokrywa z Słowem Bożym. Es sind fremde Lehren. To są obce nauki. Für Menschen, die mit einer die in einer Beziehung zu Gott stehen, sind es fremde Lehre, weil sie sich nicht mit Gottes Wort decken. To dla ludzi, którzy stoją w bliskim stosunku społeczności z Słowem Bożym, to są wszystko nauki obce, ponieważ one się nie pokrywają ze Słowem Bożym. Diese Lehren sind eine Machtfülle. Te nauki, one są pewną mocą. Denn der Schreiber sagt hier, pass auf, dass ihr nicht weggerissen werdet. Ponieważ tutaj mówi autor, że uważajcie, abyście nie zostali porwani. Wir unterschätzen sicherlich die Raffinesse dieser Lehre. Oni nie doceniają tego wyrafinowania tej nauki, tych nauk. Man kann mit dem Boot über Wildwasser fahren. Kiedy można z łódką przepływać przez dziewicze wody, dzikie wody. Aber wissen alle, es ist ganz schwierig, auf einer Position im Wildwasser zu fahren. Ale oni wiedzą... Wildwasser? Ja, ein Wasser, was sehr schnell fließt. Ja. Da ist es ganz schwierig, an einem Punkt zu bleiben. Das Wasser will uns immer wegreißen. Ach so, okay. Ja. Więc tu brałem się dać taki obraz, że jak poruszamy się po jakichś dzikich wodach, czyli jakichś wodach, które bardzo szybko, z wielką prędkością, rwących wodach, to jest bardzo ciężko pozostać w jednym punkcie. W jednym punkcie, żeby nie zostać zniesionym gdzieś przez prąd. Und genauso ist es mit der falschen und fremden Lehre. I to tak samo jest z tymi złymi i nieprawdziwymi naukami. Da ist so eine Machtfülle, dass wir weggerissen werden. Tam jest taki właśnie takie rwanie, taki rwący strumień, że jest niebezpieczeństwo, że zostaniemy porwani. Aber da gibt es einen festen Punkt, das ist der Jesus, der sich nicht verändert. Ale tam w tym całym rwącym strumieniu jest taki pewny punkt, nieporuszający się punkt, którym jest Pan Jezus. Und jetzt führt den Gedanken weiter. I on tą myśl teraz rozwija dalej. Und sagt, es ist gut, dass das Herz durch Gnade befestigt wird. I mówi, jest dobrze, że kiedy serce jest poprzez łaskę umacniane. Indem wir uns die Gedanken des Wortes Gottes zu eigen machen, kiedy my te myśli Boże bierzemy jako swoje, czy robimy, erkennen wir die ganze Gnade Gottes. Wtedy rozpoznajemy całą łaskę Bożą. Und wenn wir an diese Gnade Gottes denken, die uns gesucht und gefunden hat, kiedy myślimy o tej łasce Bożej, która nas szukała i znalazła, die sich auf Golgatha völlig offenbart hat, która się w pełni objawiła na krzyżu Golgaty, dann werden unsere Herzen auch befestigt. To będą, to są nasze serca też umacniane przez to. Das ist nicht eine Sache des Verstandes, to nie jest rzecz, która by wypływała z rozumu, sondern in erster Linie des Herzens. Tylko to są rzeczy, które wypływają z serca. Wir als Menschen sind nicht in erster Linie durch den Verstand gesteuert. Jako ludzie nie jesteśmy w pierwszej linii skierowani rozumem, sondern vielmehr durch das Herz. Tylko dużo więcej przez serce. Da ist die Entscheidungszentrale. Tam jest ta centrala decyzyjna. Da ist der Sitz des Willens und der Entscheidung der Zuneigung. Tam jest też ten siedlisko naszej woli i możliwości rozstrzygania. Jetzt gibt es neben der Befestigung durch die Gnade auch eine Befestigung durch die Speisen. I jeszcze istnieje oprócz możliwości, oprócz umocnienia poprzez łaskę, również umocnienie poprzez karmy. Das ist ein Hinweis auf das Judentum. To jest znowu wskazówka na żydostwo. Sie waren ja in Gefahr zurückzukehren zu der edelsten Religion. Oni byli znowu w niebezpieczeństwie, żeby wrócić do tej religii. Unter Religion verstehen wir das, wie der Mensch Gott zufriedenstellen kann. Jeśli chodzi o słowo religia, to pod religią rozumiemy jak drogę, którą człowiek próbuje zadowolić Boga z samego siebie. Und er hatte Gott seinem Volk Israel diese Religion gegeben. I Bóg podarował swojemu ludowi tą religię. Aber sie waren völlig kraftlos, sie konnten das Gesetz vom Sinai nicht halten. Ale oni byli absolutnie bezsilni, oni nawet nie mogli tego, tych 10 przykazań, tego zakonu z góry Synaj, nie mogli tam się według, tak, wypełnić. Und so sagt er hier, von diesem Speisen konnte man sich zwar nähren, aber es brachte letzten Endes nichts. Es hatte keinen Nutzen. I mówi, że ostatecznie wprawdzie się z tych pokarmów można było poślić, ale ostatecznie nie miały żadnego, nie przyniosły nic. Es gibt keine Sicherheit im Hinblick auf einen vernünftigen Standpunkt. Nie było żadnego, w tym nie było żadnego, żadnej gwarancji bezpieczeństwa w odniesieniu do jakiegoś pewnego punktu. Dann kommt er auf die Anbetung zu sprechen. I wtedy zaczyna mówić o uwielbieniu. Wenn wir die Gnade Gottes vor unserem Herzen haben, dann führt uns das zur Anbetung. Kiedy my mamy łaskę Bożą w naszych sercach, to prowadzi nas to do uwielbienia. Es ist die höchste Ehrerbietung, zu der der Mensch überhaupt fähig ist. To jest największa, najwyższa możliwość uwielbienia, jakie człowiek w ogóle jest w stanie wykonać. Diese Ehrerbietung gehört nur Gott. Te uwielbienie, ono należy tylko się Bogu. Und der Mensch verliert sich selbst aus dem Gesichtspunkt. Człowiek, on się zatraca sam. Der Mensch verliert sich selbst aus dem Gesichtspunkt. Er denkt nicht mehr an sich. A więc człowiek, który w ten sposób postępuje, to on traci siebie samego, własnych oczu. Wenn wir 3. Mose 1 lesen, dann sehen wir, dass ein Israelit ein freiwilliges Brandopfer darbringen durfte. Widzieliśmy, że kiedy czytamy Księgę Mojżeszową, to widzimy, że Izraelczycy mogli też przynieść dobrowolną ofiarę. Ein Hinweis darauf, was der Jesus für Gott war. To był taka wskazówka, taki obraz na to, czym był Pan Jezus dla Boga. Wie er sich völlig ihm geweiht hat in seinem Tod. Który mu się absolutnie oddał w swojej śmierci. Aber das war jüdischer Boden. Ale to był fundament. Die Ebene, auf der die Christen zusammenkommen, ist eine völlig andere. Ta płaszczyzna, na której chrześcijanie spotykano, jest całkiem inna. Vers 10 macht darüber deutlich, dass es da keine Verbindung gibt zwischen Israel und dem Christentum. 10. wiersz on pokazuje bardzo wyraźnie, że nie ma żadnego połączenia pomiędzy żydostwem a chrześcijaństwem. Entweder gingen sie in den Tempel, der damals von Herodes errichtet worden war. Albo oni szli do świątyni, która w tamtym czasie była sporządzona przez Heroda. Oder sie gingen in das geistliche Heiligtum. Albo szli do tej duchowego przybytku świętego. Und der Tempel, das war ja ein schönes Gebäude. I świątynia była oczywiście bardzo pięknym budynkiem. Da sagen die Jünger zu dem Herrn, sieh mal diese Gebäude, diese Steine. Kiedyś mówili uczniowie do Pana Jezusa, popatrz, jaka piękna ta świątynia jest. Da waren sie ja früher alle hingegangen. Tam wszyscy też wcześniej w tamtym kierunku się udawali, do świątyni. Und jetzt hat es auf dem neuen Weg nur Schwierigkeiten gegeben. I teraz na nowej drodze tylko wyłącznie spotykali na trudności. Sollte ich doch noch ein bisschen hingehen in den Tempel? No i teraz powstaje pytanie, czy oni powinni też jeszcze troszeczkę do tej świątyni chodzić? Daniel wird ganz klar gesagt, es ist unvereinbar, in den Tempel zu gehen. Nie, i teraz było dokładnie powiedziane, że to jest nie do pogodzenia, żeby chodzić do tej świątyni. Wir haben eine christliche Anbetung. My mamy chrześcijańską, chrześcijański sposób uwielbienia. Vers 11 wird von den Tieren gesprochen. Wiersz 11 jest mowa o zwierzę. Sie wurden im Heiligtum dargebracht, aber die Körper wurden außerhalb des Lagers verbrannt. One były wprawdzie do przybytku świętego wnoszone, ale ciała tych zwierząt, one były spalane przed przybytkiem świętego. Wenn wir an 3. Mose 16 denken, kiedy myślimy, odnosimy się do trzeciej księgi Mojżeszowej 16 rozdziału, dann wurden auch dort die Leiber am großen Versöhnungstag außerhalb des Lagers verbrannt. Dann były wtedy te ciała w tym dniu pojednania tych zwierząt spalane poza przybytki, poza obozem. Dann wird eine Parallele aufgezeigt. Tutaj jest Vers 12. To jest pokazane takie równoległe nawiązanie do wierszu 12. Genauso wie die Leiber der Opfer außerhalb des Lagers verbrannt werden mussten, so musste auch der Jesus außerhalb des Lagers leiden. Tak, dokładnie tak samo, jak te ciała tych zwierząt były spalane poza obozem, tak samo również Pan Jezus musiał cierpieć poza obozem. Dann kommen wir zu Vers 13. I to przechodzimy do tego wiersza 13. Weil das Opfer außerhalb verbrannt wurde, ponieważ ta ofiara została spalona poza obozem. Weil der Jesus außerhalb des Todes gelitten hat, ponieważ Pan Jezus też również poza obozem cierpiał, wird hier jetzt gesagt, lasst uns zu ihm hinausgehen. Jest powiedziane, wyjdźmy poza obóz, do Niego. Wo ist der Jesus denn? Gdzie jest Pan Jezus w takim razie? In Evangelien war auf der Erde. W Ewangeliach był na ziemi. In den Briefen haben wir auch hier im Hebräerbrief gesehen, ist er zu Rechten Gottes, wo er sich gesetzt hat. W listach widzieliśmy znowu, że znajduje się po prawicy Bożej, tam gdzie został też posadzony. Und was steht hier? Tam. I co tutaj w tym wierszu znajdujemy? Lasst uns zu ihm hinausgehen. Wyjdźmy do niego poza obóz. Nicht in den Tempel. Nie do świątyni. Sondern an den Ort, wo die Christen zusammenkommen. Tylko na to miejsce, gdzie chrześcijanie razem się zgromadzają. Da kommt er in die Mitte. Tam on przychodzi pośród nich. Da zeigt er die Hände und die Füße. Tam pokazuje te ręce i nogi. Da freuen sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Tam cieszą się ci uczniowie, którzy zobaczyli Pana. Dieser Ort außerhalb des Lagers ist mit Schmach verbunden. Te miejsce poza obozem, ono jest połączone z hańbą. Da sagen Leute, was sind da los? Dann mówią często ludzie, co tam się w ogóle dzieje. Da sind ja nawet mal studierte Theologen. To nie są nawet ludzie, którzy by studiowali teologię. Und dann so ein schlichtes Gebäude nur. I to takie skromne pomieszczenie tylko. Das kann nicht sein. To nie może być. Was lesen wir hier? Co czytamy tutaj? Lasst uns zu ihm hinausgehen. Wyjdźmy außerhalb des Lagers. Wyjdźmy do niego poza obóz. Seine Schmach tragend. Jego hańbę znosząc. Der Jesus war, als er in Niedrigkeit über die Erde ging, derjenige, der geschmäht wurde, wie kein anderer. Pan Jezus był osobą, która na tej ziemi została tak poniżona, jak żaden, tak zhańbiona, jak żaden inny człowiek. Und auch heute ist noch der Geschmähte. I do dzisiaj on jeszcze istnieje jako taki zhańbiony. Und wir möchten gerne zu ihm gehen. I my musimy chętnie do niego podążać. Und die Schmach tragen. I tą hańbę jego znosić na sobie. Hier an diesem Ort hat keiner etwas zu sagen. Tutaj na tym miejscu nikt nie ma nic do powiedzenia. Keiner. Nur der Herr. Tylko Pan. Für das Fleisch gibt es hier überhaupt keine Betätigung. Dla ciała ludzkiego tutaj nie ma żadnych czynników pobudzających. Das Fleisch kann hier überhaupt nicht grenzen. Tutaj ciało w tym miejscu w ogóle nie może, ono nie może Błyskiwać. An dem Ort, wo der Herr ist, kann der das Fleisch nicht in den Vordergrund treten. Tam, gdzie jest Pan w pośrodku, nie może być ciało postawione na pierwszym planie. Wusste Mose nicht auch etwas von der Schmach des Christus schon? Czy Mojżesz też nie wiedział trochę z tego, z tej hańby Chrystusowej? Der hat in Ägypten alle Schule durchgemacht. On w Egipcie, on wszystkie szkoły tych na dworze przeszedł. Alles mit Auszeichnung absolviert. Wszystko ukończył z celująco. Sodass Hebräer, sodass Apostelgeschichte 7 sagen kann, dass mächtig war in Wort und Werk. Także w Liście Hebrajczyków jest wspomniane, że on był mocny w słowie i w czynie. A was sagt Hebräer 11 dazu? Co mówi 11 rozdział Listu Hebrajczyków do tego? Die Schmach des Christus hat für größeren Reichtum gehalten als alle Schätze Ägyptens. Że hańbę Bożą przekładał ponad wszystkie skarby Egiptu. In dem Sinne kannte er Christus überhaupt nicht. On w tym sensie on nie znał w ogóle Chrystusa. Aber der Schreiber des Hebräerbriefes macht deutlich. Ale ten autor listu Hebrajczyków, on pokazuje nam wyraźnie. Im Grunde genommen hat er alles auf sich genommen, was ein Glaubender auf sich nehmen kann. Że w gruncie rzeczy on wziął wszystko na siebie, to co w Nowym Testamencie wierzący na siebie mogą brać. Er hat sich nach Gott ausgerichtet. On się kierował na Boga. Hat das alles angenommen, was Gott von sich offenbart hat. I on wszystko przyjął do swojego serca, w czym się Bóg objawił. Damit wollen wir natürlich nicht sagen, dass er das Christentum gekannt hat. Oczywiście nie chcę często powiedzieć, że Mojżesz w jakiś sposób poznał chrześcijaństwo. Nein, er kannte aber Gott. Ale on rozpoznał Boga. Und ging einen Weg in Gemeinschaft mit ihm. I on szedł drogę w społeczności z nim. Wir können aus Vers 13 auch ableiten. Entweder gehen wir den Weg mit dem Herrn. Z wiersza 13 też możemy wyprowadzić taką myśl, że albo idziemy drogą z Panem. Und tragen seine Schmach. I wniesiemy jego hańbę. Oder wir sind im Lager. Albo jesteśmy w tym obozie. Da gibt es keine Grauzone. Tam nie ma żadnej takiej szarej strefy przejściowej. Aber es ist das christliche Prinzip, das wir so oft im Hebräerbrief finden, dass gesagt wird, lasst uns. I to jest ten ta chrześcijańska zasada, którą często znajdujemy w liście do Hebrajczyków, która mówi w taki polecający sposób, wyjdźmy. Dass wir uns alle gegenseitig ermutigen, wenn einer schwach wird im Hinblick auf die Schwach, lasst uns immer wieder neu zu ihm hinausgehen. Żebyśmy razem siebie zachęcali do tego, kiedy ktoś jest pośród nas słaby, właśnie w ten sposób, że wyjdźmy, ponownie wyjdźmy do niego poza obóz. Und dann zeigt Vers 14, dass dieses Hinausgehen einmal zu Ende ist. I 14 wiersz nam pokazuje znowu, że to wychodzenie poza obóz, ono będzie miał kiedyś swój koniec. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Ponieważ tu nie mamy żadnego miasta, które tu pozostanie. Die Zeit, wo wir Schmach zu leiden haben, ist nur begrenzt. To czas, w którym musimy cierpieć tą hańbę Chrystusową, jest ograniczony. Wir erwarten diese zukünftige Stadt. My czekamy na to miasto przyszłe. den vollen Genuss geistiger Segnungen. Nach den piękny pełen błogosławieństwa. Genuss. Pewności. Obfitości. W każdym razie czekamy na tą możliwość cieszenia się tym pełnią błogosławieństwa. Wir freuen uns, wenn wir im Glauben vorangehen auf diese wunderbare Zukunft. My cieszymy się, kiedy my w radości możemy, w wierze możemy udawać się do przodu, postępować do przodu w tym kierunku. Das ist eine Grundwahrheit des Christentums, dass wir zukunftsorientiert sind. To jest właśnie ta fundamentalna zasada chrześcijaństwa, że my jesteśmy skierowani naszymi oczyma w przyszłość, jesteśmy orientowani na przyszłość. Das haben wir wie zum Ausdruck gebracht, Lied 67. To znowu mogliśmy śpiewać w naszym pieśni. Je mehr wir uns mit der Zukunft beschäftigen und der Herrlichkeit, die sich dann offenbaren wird, umso leichter können wir den Weg durch die Wüste gehen. Im bardziej zajmuje nas, im bardziej my się zajmujemy tą przyszłością i tym, co nas tam oczekuje, tą wspaniałością, to tym łatwiej jest nam iść tą drogą przez pustynię. Wir haben in Vers 10 gesehen, dass wir einen Altar haben. Widzieliśmy też w 10. wierszu, że mamy też ołtarz. Wir haben gesehen, dass das die grundsätzliche Befähigung ist, Gott Opfer darzubringen. Widzieliśmy, że to jest ta podstawowa, to podstawowe umożliwienie, w którym Bóg daje nam możliwość Mu służyć. Jetzt in Vers 15. Jetzt in Vers 15 kommt er jetzt auf die praktische Anbetung wieder zu sprechen. I w 15 wierszu on znowu zaczyna mówić, czy dochodzi do tego, żeby mówić o tym praktycznym uwielbieniu. Und wieder wird der Gedanke eingeleitet mit der Aufforderung, lasst uns. I znowu jest w 15 wierszu ten taki polecający, taki zachęcający ton, który nas składajmy Bogu ofiarę. Ein Opfer sollen wir Gott darbringen. Powinniśmy przynieść Bogu ofiarę. Was ist ein Opfer? Co to jest ofiara? Ja, 3. Mose 1, ein Stier zum Beispiel. No tak, 3. Mojżeszowa, 1. rozdział, na przykład byk. Wenn einer einen Stier Gott opferte, dann merkte er das. To był jakiś großer Verlust für ihn. Ja, kiedy ktoś porował takiego byka na ofiarę, to była to rzecz, która się była zauważalna, to ciążyło na kieszeni, bo to był wartościowy, tak, wartościowy. Hier geht es aber geistliche Opfer. Tutaj jednak chodzi o duchową ofiarę. Opfer des Lobes. Ofiarę chwały. Aber der Begriff Opfer macht deutlich, dass wir uns intensiv mit den Gedanken Gottes beschäftigen müssen. Ale ten ten to wyrażenie ofiara, ono daje nam do zrozumienia, że my musimy się zajmować spilnie z myślami Bożymi. Wir gehen ja vorbereitet in die Sonntagsmorgenstunde. My idziemy przygotowani to na tą poranną godzinę w niedzielę. Wir dürfen die Woche über sammeln an Herrlichkeiten, die der Heilige Geist uns im Wort Gottes deutlich macht. My możemy przez cały tydzień zajmować się tymi wspaniałościami, które Bóg nam swoje słowo pokazuje. Und wir sind vor der Stunde im Gebet, dass er uns durch seinen guten Geist leiten möchte. Jesteśmy przed godziną, zaczynaliśmy modlitwą, żeby Bóg nas swoim duchu prowadził. Und dann will der Herr uns auch eine klare Linie in der Stunde zeigen, wo wir zum Brotbrechen zusammenkommen. I też Pan chce nam pokazać taką linię, taką ścieżkę, którą w tym miejscu, w którym przychodzimy do tego, żeby łamać wspólnie chleb. Aber dieser Vers 15 beschränkt sich nicht nur auf den Sonntagmorgen, nicht? Ale ten wiersz 15 nie skupia się tylko na porannym zgromadzeniu niedzielnym. Sondern er sagt, durch ihn, durch Christus, lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes. Ale mówi o tym, żeby poprzez Niego, poprzez Jego ofiarę, żeby mu przynosić ciągle, nieprzerwanie ofiarę pochwalną. Das dürfen wir auch machen, wenn wir zum Beispiel morgens unsere Knie beugen oder abends. To możemy robić to, kiedy na przykład rano uginamy swoje kolana, czy wieczorem. Das dürfen wir sicherlich auch machen, wenn wir für die Speisen danken. To jest absolutnie znajduje wyrażenie w tym, kiedy za pokarm dziękujemy. Dass wir nicht nur für die Speisen danken, sondern uns auch daran erinnern, was Gott als Höchstes gegeben hat. Że również przy tej okazji nie dziękujemy tylko za dary, ale za to, co Bóg nam jako Najwyższego podarował. Wir bekennen seinen Namen. My wyznajemy Jego imię. Wir sagen etwas von der Herrlichkeit, die Gott offenbart hat in der Person Christi. My mówimy, czy uwyzywamy co nieco z tego, z tej wspaniałości Chrystusowej. Wir bringen gewissermaßen die Offenbarung Gottes im Sohn vor ihn. My w pewnym sensie przynosimy to, objawienie Boga w Synu przed Niego. Es ist das heilige Räucherwerk, was dargebracht wird. To jest to święte kadzidło, które zostaje przyniesione przed oblicze Boże. Was von den Eigenschaften des Herrn Jesus redet. Co mówi o właściwościach Pana Jezusa. Jetzt in Vers 16, teraz w wierszu 16, ist eine andere Zielsetzung unseres heiligen Priestertums. Mamy znowu inne inną ofiarę. Mamy inny cel, czy inne przeznaczenie kapłaństwa. Und es geht langsam über in das königliche Priestertum. I tutaj przechodzimy do kapłaństwa królewskiego. Also das heilige Priestertum sind wir auf Gott ausgerichtet. Jako, jako kapłaństwo, jako święte kapłaństwo jesteśmy skierowani na Boga. Als das königliche Priestertum ist es auch in Verbindung mit den Menschen, mit denen der Herr uns zusammengestellt hat. A jako królewskie kapłaństwo jesteśmy w połączeniu z tym, z ludźmi, z którymi Bóg nam darował społeczność, pośród których nas postawił. Es geht hier um das Wohltun. Chodzi tutaj o sprawianie dobra, dobroczynność. Gott erwartet von denen, die eine Beziehung zu ihm haben, dass wir gute Werke betreiben. On Bóg oczekuje od tych, którzy mają społeczność, że oni będą wykonywali dobre uczynki. Da haben wir auch noch einen zweiten Begriff, mitzahlen. Tam mamy również jeszcze drugie wyrażenie, pomoc wzajemna, wzajemna pomoc. Indem Gott uns etwas gegeben hat, sind wir verantwortlich dafür. W tym, co nam Bóg podarowuje, my jesteśmy odpowiedzialni za to. Und wir dürfen es weitergeben. I my możemy to podarowywać dalej. In Gemeinschaft mit ihm weitergeben. W społeczności z nim możemy to darowywać dalej, przekazywać dalej. Wie machen wir das praktisch? Jak robimy to w praktyczny sposób? In der Stunde des Brotbrechens. W godzinie uwielbienia, łamania chleba. Sammeln wir auch für das Werk des Herrn. Zbieramy również środki finansowe dla dzieła Pana. Von den Geldern, die eingelegt werden, wird das die Mission unterstützt. Z pieniędzy, które zostaną tam uzbierane, one będą również wspierane misje. Sei es hier im Land oder im Ausland. Czy to jest tutaj w kraju, czy też gdzieś za granicą. Wenn wir im Heiligtum Gottes sind und ihm Opfer des Lobes darbringen. Kiedy jesteśmy w tym przybytku świętym, Bożym przybytku, to też jest przynoszona ofiara. Dann führt das auch automatisch dazu, dass wir wissen, was wir einlegen sollen. To też prowadzi automatycznie do tego, że my wiemy dla nas osobiście, co powinniśmy tam włożyć. Denn Gott als der Geber steht dann vor uns. Ponieważ Bóg jako dawca, on stoi przed nami. David sagt einmal, aus deiner Fülle haben wir dir gegeben. David powiedział razem z pełności, z pełności Twojej, w sensie z pełni Twoich darów daliśmy Tobie. Er sagt gewissermaßen, du Gott hast es uns ja geschenkt. Wir geben dir etwas jetzt zurück von dem, was du uns geschenkt hast. On mówi w pewnym sensie, Boże, Ty nam wszystko podarowałeś i z tego, co tak dużo nam podarowałeś, chcemy Ci część oddać. Gott hat wohlgefallen daran, an diesen Opfern. I Bóg ma upodobanie na takiej ofierze. Die Witwe. Dowa. Zwei Schärflein eingelegt. Dowa, ona wrzuciła dwa grosze. Und was sagt der Herr, der am Schatzkasten saß? I co powiedział ten człowiek, który siedział przy tej skrzyni skarbowca? Die hat viel mehr eingelegt als Anna. Powiedział on, ona wrzuciła dużo więcej niż wszyscy inni. In der Gesellschaft hätten alle gesagt, ganz vergessen, die zwei Pfennig. Und w społeczeństwie mówi, powiedział, każdy powiedział, te dwa grosze to możesz zapomnieć, to jest nic nie warte. Und er bewertet es so, als ob sie viel mehr eingelegt hätte als der andere. A pan, on widział, on ocenił to całkiem inaczej, tak jakby ona wrzuciła dużo więcej niż wszyscy inni. Ich bin überzeugt, dass wir in der Ewigkeit uns auch darüber freuen werden. I my jestem zupełnie pewny, że jeszcze troszkę będziemy mogli się cieszyć z tego. Dann wird der Herr uns auch an den Schatzkasten führen. Też będzie nas Bóg wtedy prowadził do tego skarbca. Und zeigen, wie viel Geschwister eingelegt haben, nach Vermögen und über Vermögen. I będzie pokaże nam, ile wierzących na tej ziemi poprzez ten cały czas do tego skarbca włożyli. Willkommen zu Vers 17. Przechodzimy teraz do wiersza 17. Hier haben wir wieder etwas von den Führern. Teraz znowu czytaliśmy tu o wodzach. In Vers 7 waren es die vorangegangenen Führer, die jetzt bei Christus waren. W 7 rozdziale rozważaliśmy wodzów, którzy już odeszli z tej ziemi i znajdują się obecnie u Pana Jezusa. Hier sind es Führer, die in der Gegenwart innerhalb des Volkes Gottes ihre Aufgabe ausführen. Teraz mamy do czynienia z przewodnikami, którzy w obecności Bożej wykonywują swoje dzieło. Was sind Führer? Co to są przewodnicy? Die sagen, ich bin ein großer Mann? Czy oni mówią, ja jestem wielkim człowiekiem? Nein. Nie. Führer in dem Sinne von Gottes Wort sind solche, die selbst geführte sind, hinter dem guten Hirten hergehen. Wodzowie czy przewodnicy to są w Słowie Bożym ludzie, którzy sami są prowadzeni, którzy sami się dają prowadzić. Przez kogo? Przez tego pasterza. Sie haben einen guten Blick für die Fußspur, die der Jesus hinterlassen hat, wovon wir gesungen haben. Oni mają właśnie to wyostrzone oko na to, na ten ślad Pana Jezusa w tym piasku, o którym śpiewaliśmy. Sie haben sich auf dem langen Weg Erfahrungen gesammelt. Oni zbierali na tej drugiej drodze, na tej pustyni doświadczenia. Haben sich dabei mehr kennengelernt und den Jesus mehr kennengelernt. Oni w tym drodze poznali siebie dogłębnie i czy więcej i mogli poznać też więcej z osoby Pana Jezusa. Und ihm sollen wir gehorchen. I jemu powinniśmy być posłuszni. Sie haben eine Aufgabe vom Herrn bekommen. Oni dostali pewne zadanie od Pana. Indem sie Aufsicht führen. W którym oni sprawują ogląd, czy... Der Herr würde sie einmal zur Rechenschaft ziehen. Pan będzie ich z tego rozliczał. Und wie schade wäre es, wenn sie dann nur mit Seufzen über uns etwas sagen können. I jakże to by było szkoda, gdyby oni tylko ze takim zdychaniem mogli coś o nas powiedzieć. So sind wir gegenseitig zur Ergänzung gegeben. Więc jesteśmy sobie nawzajem zachowani tym, żebyśmy się uzupełniali. Und die Älteren haben eine ganz besondere Verantwortung. Ci starsi mają bardzo szczególną odpowiedzialność. Eine größere als die Jüngeren. Większą odpowiedzialność niż ci młodsi. Aber es gab auch die Möglichkeit, dass diese Führer mit Freuden ein Zeugnis ablegten. Ale również była taka możliwość, że mogli ci uczniowie razem z tymi przewodnikami dawać świadectwo. Paulus war ja so ein Führer, nicht? Paulus był bez wątpienia takim przewodnikiem. Er legte mit Freuden ein Zeugnis ab von Timotheus. A on z taką radością wydawał świadectwo Timoteuszowi. Filipa 2. Filipian 2 rozdział. Er ist von Herzen für euer Wohl besorgt. On mówił, że jest całym sercem dla waszego dobra, troszczy się o wasze dobro. Aber im gleichen Kapitel muss er auch sagen, musi powiedzieć również w tym samym rozdziale, Alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesus Christus ist. Wszyscy szukają swego, nie tego, co jest w Jezusie Chrystusie. Ja, das tat er mit Seufzen. I to zrobił ze wzdychaniem. Also auf dem Weg hinter dem Herrn Jesus her dürfen wir Gott Anbetung bringen. A więc w tym drodze podążając za Panem Jezusem możemy mu przynosić chwałę. Dürfen wir wohltun, mitteilen. Możemy czynić dobrą czynność okazywać i możemy okazywać za jedną pomoc. Hat der Herr zu unserer Unterstützung auch Führer gegeben. I do naszego wsparcia darował nam tych przewodników. Und vor allen Dingen ist der Jesus in der Mitte. I przede wszystkim jest Pan Jezus po środku. Jetzt kommen wir zu Vers 18. I teraz przechodzimy do wiersza 18. Da sagt der Schreiber, betet für uns. Da mówi autor, módlcie się za nas. Wie wichtig ist, dass wir füreinander beten. Jak to ważne jest, żebyśmy się modlili za nas, za jeden za drugi. Da dürfen wir auch persönlich unsere Namen alle einsetzen. Również możemy osobiście te imiona, które leżą na sercu, podawać. Dass wir alle, für alle Geschwister immer wieder beten. Żebyśmy się za wszystkich wierzących, współwierzących modlili. Und der Schreiber, der so erfüllt war von der Herrlichkeit des Herrn Jesus, der diesen Hebräerbrief hier geschrieben hat, sagt, betet für uns. I ten człowiek, ten autor tego listu, który przecież był wypełniony tą całą wspaniałością, łaską Bożą, on mówi również, módlcie się za nas. Er wusste selbst, ich habe das Gebet meiner Brüder und Schwestern nötig. I on mówił, on wiedział osobiście, że ja mam tę modlitwę moich współbraci i sióstr, że ona jest mi potrzebna. Wir sehen, wie demütig dieser Mann war. I widzimy, jak pokorny był ten człowiek. Wir wissen ja nicht, wer er war. Die Schrift schweigt darüber. Wir wissen nicht, wer der Verfasser des Hebräerbriefes war. My nie wiemy, kim był autor tego listu do Hebrajczyków. Słowo Boże nam tego nie pokazuje. Er bemühte sich um ein gutes Gewissen. On się starał o czyste sumienie. Das ist auch für den gesunden Christen normal. To jest dla zdrowego chrześcijanina zupełnie normalną rzeczą. Da haben wir uns auch in diesen Tagen mit Gewissensfragen beschäftigt. My też się w tych dniach od ostatnich mogliśmy zajmować pytaniami dotyczącego naszego własnego sumienia. Er versucht, ehrbar zu verwandeln. On próbował ich ehrbar zu wandeln, das heißt vor Gott und vor Menschen. Napominać do chodzenia przed Bogiem i przed ludźmi. Gott beurteilt uns. Bóg nas osądza. Der möchte uns gerne ehren und auch die Mitmenschen beurteilen uns. On chce nas chętnie oceniać i czy doceniać to, co my robimy i również nas ludzie, którzy są wokół nas, oni nas oceniają. Das gute Gewissen richtet sich nach dem Wort Gottes. To dobre sumienie, czy to czyste sumienie, ono się wspiera, czy odbywa wedle Słowa Bożego. Aus Vers 19 sehen wir, dass er selbst in Gefangenschaft war. Widzimy również w 19, że on był w sam znajdował się w niedoli, w więzieniu. Und er war überzeugt, durch die Fürbitte würde er ihnen umso schneller gegeben. I był przekonany tym, że przez tą modlitwę on będzie mógł do nich szybciej wrócić. Er sieht sich als Gabe für die Geschwister. On widzi siebie samego jako dar, podarunek Boży dla współbraci, sióstr. Wir alle dürfen als ein Hilfsmittel uns ansehen zum Wohl der Geschwister. My możemy wszyscy widzieć siebie jako taką pomoc dla innych braci i sióstr. Es geht nicht um die Person selbst, nie chodzi o naszą własną osobę, sondern um die Segensabsichten, die der Herr mit dieser Person verbindet. Tylko chodzi o zamiary błogosławieństw, które Bóg chce poprzez naszą osobę wylewać na innych. Jetzt richtet er seine Blicke zu dem Gott des Friedens auf in Vers 20. I w wierszu 20 on podnosi swoje oczy w kierunku Boga. hatte seine Macht bewiesen, indem er den Jesus aus den Toten wiederbrachte. On pokazał swoją moc, czy udowodnił swoją moc, przez kiedy wywiódł spośród umarłych Pana Jezusa. Er ist der große Hirte der Schafe. On jest tym wielkim pasterzem owiec. Beim Hebräerbrief ist charakteristisch, dass es immer das Bessere oder das Größere ist. W liście do Hebrajczyków jest to charakterystyczne, że często powtarzane, że to jest wielki i dobry. So wie der Jesus auch hier als der große Hirte geschrieben. Jest tutaj pokazywany jako ten wielki pasterz. Die Zielsetzung ist jetzt, dass wir den Willen Gottes tun. To przeznaczenie teraz dla nas jest, żebyśmy wypełniali tę wolę Bożą. Durch den Herrn Jesus Christus. Poprzez Pana Jezusa Chrystusa. Und Gott wird gepriesen als derjenige, dem alle Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. I Bóg będzie przez Niego usławiony, któremu niech będzie chwała na wieki wieku. Er bittet das Wort zu ertragen in Vers 22. W wierszu 22 on prosi, żeby to słowo napomnienia zostało przyjęte. Von seinen zukünftigen Aktivitäten berichtet er in Vers 23. W wierszu 23 jeszcze krótko wspomina swoje plany na przyszłość. Vers 24 spricht er noch einmal von den Führern. W wierszu 24 jeszcze raz wspomina tych przewodników. Sie sollen gegrüßt werden, wie auch alle Heiligen. Oni pokazuje dla nich pozdrowienia, jak i również wszystkich świętych. Er war offensichtlich in Italien. Najwyraźniej był też w Italii. Und alle Geschwister machten sich eins mit der Arbeit, die er hier abgab. I wszyscy, wszyscy bracia i siostry, oni jednoczyli się z tym, co on tutaj przekazywał. Grüße ist nichts Nebensächliches. Pozdrowienia to nie jest nic, co jest taką poboczną, nieważną sprawą. Sondern ist ein Ausdruck des Interesses, der Verbundenheit, der Wertschätzung. To jest wyrażenie zainteresowania, połączenia i szacunku, czy szanowania współwierzących. Und dann endet dieser wunderbare Brief mit dem Satz. I ten piękny list kończy się ostatecznym takim zdaniem. Die Gnade sei mit euch allen. Łaska niech będzie z wami wszystkimi. Das Bewusstsein der Gnade würde sie auf dem Weg befestigen, das haben wir in Vers 9 gelesen. Ta pewność tej wiary, ona miała ich i będzie ich upewniać, czy posilać na tej drodze wiary, co mogliśmy oglądać w wierszu 9. Da würden sie erleben, dass der Jesus sich selbst nicht verändert. Oni wtedy doświadczą tego, że Pan Jezus sam sobie on się nie zmienia. Da würde ihr Dienst weiter zu Ehre Gottes sein. To będzie dalej służba ku czci Bożej. Zum Wohle der Mitmenschen, der Gläubigen. Ku błogosławieństwu i dobru ludzi, którzy są na wokół, und również wierzących. Da würden sie selbst auf dem Weg bewahrt werden. I zostaną sami, czy my zostaniemy sami przez to zachowanie tej drodze wiary. Das ist der Wunsch des Herrn. To jest ten życzenie Pana. Für uns persönlich. Dla nas osobiście. Für uns hier in Bogatynia. Tutaj osobiście w Bogatyni. Außerhalb des Lagers eine Schmach tragen. Żeby wyjść poza ten obóz i tą hańbę znosić. Um so die Herrlichkeit seiner Person immer mehr zu erfassen. I żeby coraz więcej znajdować wspaniałości w tej osobie Jego. Der Gott vollkommen verherrlicht hat. Który Boga doskonale zadowolił i wysławił.